Ja właśnie w tamtym tygodniu byłem w takim dołku, bo nie przygotowałem się na 200 grzbietem, a na kwalifikacje tutaj. Miałem taki dołek, że tak naprawdę pływałem, ale bez celu trochę. Była to taka pustka, że zawody są dopiero w lutym, Mistrzostwa Świata, Igrzyska w ogóle w lipcu. Więc tak naprawdę trenuję po to, żeby trenować i troszkę mnie to tak zbijało trochę z tej drogi do celu. Pogoda za oknem na pewno nie kojarzy się z żeglarstwem. Tymczasem w kraju zameldował się trzeci zawodnik zakończonego niedawno Pucharu Świata w windsurfingowej klasie PWA. Maciej Rutkowski. Maciek broni tytułu i sezon wiosną zaczął znakomicie. Potem żeglował nieco gorzej. W tym roku mieliśmy 5 imprez. Zabawne było to, że do pierwszej imprezy przystępowałem zawody nad gardą, słaby wiatr, płaska woda. To raczej nie jest moja bajka. Bum, wygrałem. Potem pojechaliśmy na Gran Canarię. Totalne przeciwieństwo, duże fale, bardzo silny wiatr, drugie miejsce, umocnienie się na pozycji lidera i tak dalej. Coś idzie idealnie, a potem podwija ci się noga, to nagle jest lekki dysonans. No i my też mamy pewien dysonans, jeśli chodzi o występ reprezentacji Polski w żeglarskim mundialu na Kanarach. Dowodzona przez Mateusza Kusznierewicza załoga odpadła już po pierwszej serii wyścigów, których stawką były ćwierćfinały. W całym kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad Zatoką Gdańską możliwe burze. W południe na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu, minus 1 na Suwalszczyźnie, do 4 na Wybrzeżu. Trudne warunki na drogach, proszę na siebie uważać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 7. Bed and breakfast. Pytanie na dziś, jak zużywać mniej zasobów, mniej marnować. Nie wiem, czy rzecz, którą ja robię z mydłem, nie należałoby opatentować, bo nikt na to nie wpadł, że po prostu resztę mydła klei się do pełnej kostki na mokro. Ja stosuję to od lat, nie marnuje się ani ściebełko mydełka. Darku, co robisz? Siedzi. Z mydełkiem? z mydełkiem. Co robisz, żeby nie marnować jedzenia? No staram się jeść. Niestety mam dzieci, to się czasem kończy, że jadam resztki jeszcze po dzieciach. Otóż to. To jest właśnie patent. Nie to, że niestety mam dzieci, ale... Trzeba to opatentować. Trzeba pilnować właśnie dzieciaki, bo one często zostawiają jedzenie bez sensu. I co robisz? Zjadasz potem? No, rzadko. No. Biorę mniejszą porcję, bo wiem, że będę musiał po nich dokończyć. No otóż to. Mamo, otóż nie to. Mogę już. To wołaj ojca. 7:30 po 7. Ja przed tobą się rozbieram, zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia. Się rozklejam, wcieraj ciepłe, lepkie wspomnienia, tylko w tobie nadzieja. Teraz chore serce otwieraj bez znieczulenia. Czarne chmury, zawierucha deszcz, do spółki z gradem, jakieś obce znów głosy, podpowiadają mi bzdury, tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być. Hej, ja przed tobą umieram. chcę. Afera w Stanach. No właśnie. 6 miesięcy w zawieszeniu, 100 godzin prac społecznych i $700 grzywny. To konsekwencje, które spotkały Amerykankę z Teksasu za podszywanie się w szkole pod własną córkę. Do tego zdarzenia doszło 2 lata temu, kiedy w czasie pandemii na terenie placówki obowiązywał nakaz noszenia maseczek. Kobieta postanowiła sprawdzić, czy szkoła jest wystarczająco bezpieczna i czy nikt obcy nie będzie w stanie do niej wejść. Dopiero na ostatniej lekcji nauczyciele zorientowali się, że coś jest nie tak. Well, I finally got caught. I told them that I would go to the principal's office, so I guess we're gonna see what happens. Tak śmiało, tak po prostu. Kobieta potem o wszystkim opowiedziała w mediach społecznościowych. I wanted to see if I could make it the entire day without anybody noticing. And I'd say up until 7th period, I think that's a very long day for a 30-year-old. Co udowodniła? Na nagraniu, w którym Amerykanka tłumaczy swoje motywy, możemy usłyszeć, że chodziło o zwrócenie uwagi na zbyt słabą kontrolę tego, kto wchodzi do szkoły. We need better security at our schools. This is what I tried to prove. And I don't mean to be curt, but I kind of feel like I proved it. Dyrekcja tłumaczy, że w tamtym okresie działał system nauki hybrydowej, przez co nauczyciele gorzej rozpoznawali swoich uczniów. Władze oświatowe postanowiły jednak bliżej przyjrzeć się kwestii bezpieczeństwa w szkołach. No a pani za podszywanie się teraz będzie miała... 2 lata? No tak, no cóż. Też będzie siedzieć w innym miejscu. 13 minut po 7. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid. Like Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętasz, kto uczył cię wiązania sznurówek? Nie, ale chyba moja mama. Mama? Chyba tak. No takie podstawowe rzeczy to chyba rodzice muszą robić, prawda? No właśnie pytanie, czy to robią? Nie. Nie? Odpowiem od razu. Nie. Dlaczego? Myślałeś, no bo widzę w szkole. Okay. W szkołach co się dzieje. No ale po czym jakby można rozpoznać? Oddelegowują pracę nauczycielom, niestety. Jeśli chodzi o wiązanie sznurówek, ale także przyszywanie guzików czy obsługę młotka, to te umiejętności od przedszkola mają nabywać dzieci w Pleszewie. Tamtejszy samorząd podjął decyzję o rozwoju zajęć uczących praktycznych zdolności. A naszym gościem jest zastępca burmistrza Pleszewa Izabela Świątek. Dzień dobry. Witam Państwa z samego rana. Witamy. Z południowej Wielkopolski. Dzień dobry. Witamy, bardzo nam miło, pozdrawiamy z samego środka Mazowsza. Pani wiceburmistrz, skąd ta inicjatywa? Inicjatywa, raczej chyba prowokacja, jak się okazuje, bo nie jesteście Państwo jedyną rozgłośnią, która zainteresowała się tematem. Inicjatywa wzięła się z obserwacji dzieci i ich umiejętności przez ostatnich kilka lat. Bardzo się zmieniliśmy, nawet pokoleniowo, no 45+ i nasze dzieciaki, które są pokoleniem Z albo już nawet pokoleniem płatków śniegu, no to są pokolenia, które przestają się rozumieć i na pewno mają zupełnie inne doświadczenia. Nasze dzieciaki są rozwijane głównie w tych kierunkach kompetencji kluczowych, matematycznych, językowych, współpracy, no i kompetencji cyfrowych. Czyli co, tutaj czyli badaliśmy, będzie taki tak? mózg matematyk, który będzie już miał 35 lat i będzie mówił: mamo, to zawiąż mi sznurówkę, bo chcę iść do pracy, bo będę pisał bardzo mądrą rozprawę algorytmy i tworzył zaawansowane oprogramowanie, ale z tym butem to jednak mam problem. Właśnie, jak się dzieci zmieniły? W dużym przerysowaniu pewnie tak. Musicie Państwo wiedzieć, że obserwując poczynania i umiejętności dzieciaki w szkołach, no to z przedszkola dzieci wychodzą jeszcze bez umiejętności, pełnej umiejętności wiązania sznurówek, natomiast zdarza się to jeszcze w 1-3, a nawet w klasach starszych, ponieważ no, my rozpościeramy nad dziećmi taki dosyć szeroki parasol ochronny. No, staramy się unikać w ich wykonaniu jakichkolwiek porażek, staramy się, żeby im było łatwo w życiu, no ułatwiamy im to życie. Więc tutaj te przysłowiowe sznurowadła są zamieniane na rzepy czy tam na zatrzaski i one z tymi dziećmi zostają bardzo późno. Często nauczyciele podczas zajęć świetlicowych bądź innych wykonują takie czynności, które kiedyś były naturalnymi w domu, czyli uczą podstawowych umiejętności. I tak jak Państwo tutaj mówicie, i sznurówka, i guzik, i obsługa podstawowego sprzętu, takiego, którego no, w domu często już też nie ma, no to stało się to może nie tyle obowiązkiem szkolnym, co raczej taką inicjatywą szkoły, wiedząc z takim pełnym przekonaniem, że to my już budujemy, kształtujemy taką świadomość obywatelską i społeczeństwo. Czyli uczymy sznurówki wiązać. I za nie odpowiadamy. I co jeszcze uczymy na tych zajęciach? Uczymy wszystkiego. No na uczymy obróbki drewna, obróbki metalu. Mamy też odpowiednie zestawy do nauki o elektryczności. Nie, zaczynamy od szkół podstawowych. Na pewno będziemy do tych zajęć zapraszać również rodziców, żeby zainicjować współpracę i przenieść taką dobrą praktykę wspólnej pracy do domu. Natomiast chcemy też wprowadzić program w przedszkolu, natomiast on będzie mniej przez doświadczenie, a bardziej przez przygotowanie do doświadczeń, a mianowicie no, chcemy mówić o tych kompetencjach. Jasne. I wytworzyć taką potrzebę ich zdobywania. Czy to nie jest tak, że trochę rodzice zaniedbują swoje dzieci? Bo rzeczywiście mówi Pani o tym, że tak chcą dobrze, że roztaczają parasol ochronny, a z drugiej strony podstawowe umiejętności, nawet zanikają, no, nie wiem, tak. Posługiwanie się nożem, żeby ukroić, nie wiem, kromkę chleba. Tak. To myślę, że u wielu rodziców wzbudza przerażenie, no ale jak to moje dziecko będzie korzystać z noża? Ale przecież to są normalne narzędzia, z których powinniśmy uczyć się korzystać. No my zostaliśmy jakoś tego nauczeni. Co się stało po drodze? Tak się zastanawiam. Pani ma taką refleksję też na ten temat? Uważam, że to z wielkiej miłości po prostu. Jest to konsekwencja miłości. Oczywiście też nie możemy generalizować, nie możemy mówić, że wszystkie dzieci mają problem. To są sytuacje, które się zdarzają, natomiast no, trudno tutaj mówić też o dużej powszechności i pewnie w zależności od rodziny, środowiska to się zdarza częściej lub rzadziej. Natomiast uważam, że jest to konsekwencja nie tyle zaniedbania, co braku czasu i ogromnej miłości. A może czasami nawet trzeba tak na wyrost nazwać rzeczy po imieniu, żeby doszło do zmiany. Bo mam wrażenie, że kiedy używamy takiego gładkiego języka, żeby nikogo nie obrazić, problemu, takiej poprawności, prawda? To faktycznie istota sprawy jest nienazwana i tak naprawdę trudno nam ją zlokalizować i zacząć nad nią pracować. Chwalebny pomysł. No i trzymamy kciuki, żeby się udał. Izabela Świątek. A ja jeśli mogę dodać, tutaj jestem nieco innego zdania, bo uważam, że trzeba rodzicom czy dorosłym mówić o problemie, natomiast spowodować, żeby każdy zrobił sobie taki rachunek sumienia i doszedł do wniosku, czy to jest jego problem, czy niekoniecznie. Zastępca burmistrza Pleszewa, Izabela Świątek, była naszym gościem. Dobrego dnia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

coming down to the latter day. We got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. Bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac. Breakfast, the time is 7:49. Rozmawiamy o brakach różnych. Rozmawiamy o wychowaniu także i o tym, że niektórzy stwierdzają gdzieś tam w swojej głowie, także z miłości, tak jak powiedziała pani wiceburmistrz Pleszewa, że warto uczyć dzieci rzeczy kluczowych, takich, które są dla rodziców priorytetem, a niekoniecznie tych podstawowych. No i państwa komentarze. Jeśli chodzi o dzieci na wycieczce, to ja polecam, żeby rodzice kupywali buty bez sznurowadeł. Teraz już są takie buciki fajne, że nie są sznurowadła konieczne, więc niech rodzice takie kupują, żeby dzieci się nie stresowały. Czyli w kapciach chodzić cały czas. Mm-hmm, tak. W sandałach w zasadzie tak, no bo znaczy nie można się stresować takimi rzeczami błahymi. Jest za łatwe, prawda? Sznurowadła. No cóż, no w takich czasach żyjemy. Nie musimy żyć w takich czasach. Jeśli chodzi o inne głosy, to posłuchajmy. Kiedyś rodzic wezwany do szkoły z powodu tego, że syn źle się uczył, źle się zachowywał, rodzic powiedział do nauczycielki, po co on ma się uczyć? Przecież jemu to generalnie do życia jest niepotrzebne. Jak będzie potrzebował coś, to od otworzy sobie Facebooka i po prostu tam znajdzie, jak rozwiązać problem. Jeżeli rodzice są niedoedukowani, to takie są ich dzieci. Niestety, taka jest prawda. I prawda jest też taka, że te źródła wiedzy mogą bardzo łatwo być niedostępne w miejscu, gdzie akurat nam się to przyda. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pociągu, nie ma zasięgu, a ktoś nas o coś pyta. I naprawdę to jest kluczowa rzecz. No, nie nauczysz się pierwszej pomocy, jeżeli komuś trzeba jej udzielić z internetu, kiedy nie ma zasięgu w pociągu. 2 2 7 3. Trochę deszczu, trochę kawy i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, ciebie trzeba. Krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. No.